إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان كي توفيق بروم بي تبارك وتعالى مو ملني نيجي وون سي الباب السادس موي جوروم بنيلو بونتو بي بونتو بوبو aju won ci woné deug deug tédé ngay xol akuk banéxam ak xéewalam akuk baxam mi ngi déllu wat ci bénn mbir képp té muy xol ba nangu xol ba reconnaître né Yalla dong moy boromam bi nga xamni moko bind moko sak rax ci doli mu reconnaître té taxaw ci diamu ko mom dong te duko bokale ak dara ngeurmande ak Yalla nek objectifam bi gëna mag bi gëna reuy bëgg Yalla teggu ci kaw yenen xétu mbëggel yépp mu melni ñëwon nañ ba ag ci fo borom téré bi doon woné ñent mbir yi nga xamanteni ni yu jara bayyi xel la té mu nek né maslaha yi aduna ak al-akhirah maslaha yi bir ak biti maslaha yi dina ak dunya ci la aju té moy reconnaître ak sakku ak wut la nga xamni njariñ la xamni bu excé gannaaw bang ko wuté ba mu aksi da fay jural njariñ waye tamit ke la ci dimbali ragneel yi nga xamni moy lor ba xam ko reconnaître ko waye tamit ki la ci meuna ar te gis nañ ne yoy yep mi ngi delu wat ci kenn ki nga xamni moy ki bindi jami di borom asaman ak suuf di ki nga xamni mo xam lepp mo man lepp mo am lepp moy borom katan bu deugar bi moy aji kawé kawé djëm kawé dayo kawé notel mom moy ki nga xamanteni ni amut nuro walé amut ndend té moy as-samad ki nga xamni moy sang bi ci sang ci maana baatu sang suñ ko boyalé moy ki nga xamni jam yeb ci mom lañuy djublu moy Allah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ñi gisone lolu non de sunu yonnata alayhi salatu wa salam don nako bayyi lo xel don nako bayyi xel don nako bayyi lo xel jam yi ba mu daan feñ sax ci ay ñaanam ben bi roton ci ñaan gogu nga xamni sunu ya Aisha netali nako te yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax ci sujootam a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka mu amaton benen ñaan borom tere mu ne wa qala allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك من كذلك نيان غوغو رتنا مرت حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في بخاري أك مسلم حديث بي بروم تيري بي دفتي جوكي لأن رك إنديكو waye bo delu waté ci bukhari ak muslim da gis ne hadith la bo xamanteni ni ñom indi nañ ko ci namu maté sunu yonnata alayhi salatu wa salam don ci jangal sahabi bu mag bobé muy al bara ibn azib mu nekkon jambar ci jambari sahaba yi ku ragne ko won ci jambarte mom bara ibn azib radiyallahu anhu mu ne yonnata bi neena ma sayo demete di teud ci sa kawlal mu ne na nga japp comme ni ngay jappé ci julli lolou bayiko xel yow mbokk mi sa yo jëmeete ji teud salal fexel nga teud ak japp fexel nga teud ak japp japp lolou ak lab la mangok ak lab la pureté la bu ko defé da ngay teud ci lab lolou de xewal ya ca nek bari na lol mangok ndax so labé sheytane dula jégué dalay sori waye bu féké da nga teud té labo teud ak ay impurité impurité yoy ñom ñoy point d'accès yi sheytane di mëna accéder ci yow lolu bayiko xel bu baax motax bo xolé ñen ñu bari ñi nga xamni suñ démé won ak duñu défaru ba war nga xamni da ngay gis sobé bi day tass ci seen yéré yi ñoñu souvent dañuy nekk ak sheytane day and ak ñom bu ci seen biir julli di leen jax jaxal ñoñu dañuy bari ay jax jaxal li ñuy wax waswasa muy dut dañ koy bari lool ngir lan ngir ñak rek am li nga xamni moy purification bu mat purification bu normal manam akuk ciat loolu bayiko xel bu baax kadalika mbugalum bammel bokku na ci ñaka def purification bu mat ñaka amuk ciat mako mbugalum bammel bokuna la nga xamanteni daf koy sabab kon bayil xel bu baax xolal wi la teggin mune na nga japp te na nga teudde ndeyjor mako na nga teudde ndeyjor lolu moy jangale yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mako li rombona 1400 ans mako est ce que jamono bobu médecin jamono bobu xamone nañ xol ban côté la nekké ak yu démé non ndax teud bi ngay teud ndeyjor da fay libérer sa xol meuna nokki nokki bu normal mais bu féké da nga teud ci amoñ xol bi mi gëna jégé fofu boba kon da ngay gëna jégé ci fatu ak naju ginaaw lolu mu ne ko nga wax ñaan gi allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min laylatika mutta wa anta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira kalamika mune ñaan gi boko waxe de so dewe ci guddi gogu da ngay de ci fitra manam da ngay de ci islam bu set wich mangok ci pureté ngay de mangok mune fexel nak ba na nek li ngay mujjé wax mangok doga nelaw setal lolu rek ñaan gi ak njangale mi taxaw ci dana laaj waxtu bari wallahul musta'an mangok waye bu ko defé ñu jema rek ñew jukki li nga xamni mom la ñaan bi ëmb mune allahumma yaw sama borom de man mi di sa jam aslamtu nafsi ilayka jebalna la sama bop kon bayil xel bu bax batu jebalu nit ñi ñi ngi koy foye diko jox ñuko yelowul diko jox ñuko momul di ci philosophe xam nga jël batu dina di ci philosophe nan degin bi diko wañaara ko wëndel lolu wax deug yalla mën ta passé fo té dina du fo mangok dina du fo mangok sunu borom tabaarak wa ta'ala bindu ñu ngir fo rawatina nak waccawul alquran ngir ñu ci fo yoniwul yonanti ngir ñu ci fo mangok jebul mom kako mom moy alwahidul qahhar ki nga xamanteni ni mom kenn dongula mangok ki nga xamanteni ni moy nota kon bi kon bayil xel bu baax djebal na la sam bop aslamtu nafsi ilayka djebal na la sama bop ngok lolou bayiko xel bu baakha baakha baax ci li nga xamanteni ni moy li ñaan bi eub djel nga sa bop nga dal di koy baye borom bi tabaarak wa ta'ala manam yow sama borom man de geureum na nanguna nanguguma sekk sama jëm ji sama bakkan bi djel nako dal di koy delo wat gannaaw ba nga bindé tek ko sa suufu ciobare mangok nga koy wëlbeuti num la sobe mangok nga koy wëlbeuti num la sobe nga cey wëyele di ca doxal la nga xamni mo la sop bu la nexé téy ko bu la nexé boyal ko ndax yow yaay ki nga xamanteni ni yow yaay wëlbeuti guddeek beccëk yaay borom asaman ak suuf noskok jam yi yeb yow ya ko yare sa dogal ak sak até mom moy li nga xamanteni ni mom moy wey sen kaw setal ma jila ñaan te li rek tambalé gi la ya gis kon bo xolé da ci mëna japp ci ñaan gi ci téggin yi moy teud dañ koy préparer julit du ñew rek teud ci islam non la lek dañ koy préparer lepp lo gis dañ koy préparer julli ci bopam dañ koy préparer motax damay faral di wax ne jamono ji ñu tollu ni yeen gis ngeen jakkay li ci xew magok ak imam yu bari mënu ñoo julli waaw xam nga imam bo xamni ñu ngi lay indil ay wéccat ngay waxi sosat xam nga ni goku lenen mo nek ci xelam benen programme la yor legi bu fekke da ngay doylo julli yoy kep do def nafila sa keur rawati bi do ko def sunani do ko def bo deful dank sa julli yoyu wallahul musta'an mangok kon bok de len jeñ julli dafa am avant ak après ak jëm julli ci xolat isbar nga jitéral ko ñenti rak wacc tay la préparé bu ko defé nga nek dans le bain julli tisbar ñenti rak bo paré tejé ko ñenti rak sétal ma lolu kon gis nga mbir yi dafa am wacc tay do ñew rek dal ni sembax ci biir dedet ba sangu sax sangu do ñew rek xëpp ndox mi sa kaw ma ngok lek tamit do ñew rek soti lek gi sa gemiñ dafa am yoon wallahul musta'an kon gis nga ñap doga teudde ndey jor jang ñaan gi fexé nak ñaan gi nek li ngay mujjé wax say kaddu yu mujju nga doga nelaw nak ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala mu melni dañuy tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq bu ko defé dars bi ni ñew inshallah ñu duggat ci li nga xamanteni ni moy li dess ci li ñaan bi eumbu ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.